ملي بناسي ديزانين بعد المياي رزقتنو تباي حوين بوتك كاري بحديني ملياني بخوشي وباختياري بحديني ملياني بخوشي وباختياري بخوشي وباختياري خیزانی بلگید خریچی آماده کارین بو آهنجی سالانه همو اندامانی خیزانکا دستیان بدرس کردنی شیرینی کردوا کل آهنگا کدا پیشکشی میوانکانی دکن ایمیلی واحاتم پوره الیزابیز نرمن لگل نخواد دچت سردانی ماجی گریندکات بیستو مکزور نخوشا امرو تا چی جوتون دیابو خاتو ایلین او خان متنیا او کسی نیا هجار و دستکورتی شا ایلین لچویا؟ لکوگای خواردامن یکا براستی زور زوگرای توا ایستا هجار او کلاو بکردینیت؟ لبرتی بکاری نهینم هشتا تازه لوانه راز بکی بلا مودی لکی بسر چوا بو کاری چی لوا گرنگتر هاتوم دزانیت رای خکم لچویا؟ تندرستی ماگی به تواوی تیک چوا پیم وایا جاری چن لو بانه بینیم ایسا بچم بوتی بهینم نا پیویس ناکات خون دتم افرتی چی زور کل رقا اما رفتاری پور الیزابیسا ام دنگه چیه؟ ای خوایا، الیزابیس پوره، الیزابیس، پوره پوره قاتسی ورگره و بسترکان لک ترازه و پیویسته یک منجی تواو پشو بداد منگی چی تواو؟ اما کاری چی پیویسته همون من دزانین پشودن به تایبتی بو اوانی لطمانی الیزابیس سخته فرمو پوری دموی سپیت بلیم ام همون راحتی سیا برخصار تو دیاره تنیا لک ترازانی اصایی پیکانم بوا چشنیا؟ استاد توانم کاری کد بو انجام بدم؟ من اونده بو چلگه که منجی تازه نگرانم بو خوم اونده نگران نیم چون که دزانم ایلینی پورد اردکا بباشی نکاتنانو و جمیش حالا دکار لکاره که ده و باشه خون بچم پزشکه که پیوتی ده ببشوب ده زور ندوله پزشکه کان همیشه مسئله کان گوره دکان اما پیشه یانا پوره بلام پیویست جمی پوره الیزابیس همیشه حزم کردو کرسی بچوکا کم با شره چی هبید رنجی شیم بیتو با بلی سوری سیو رازه بیتوا پوری دتوانی دانه یکم با دروس بکی؟ باشا استاکاتم لبردست تاکو دروستی بکم سپاسد دکم کواتا ایست درون تو پخوریکو درزی دهنم بلام ایمیلی ها؟ تی رو چی اوکتا بیل گیت تیا چون لگل خیزانه که داجیا؟ آیا هشتا دلتنگا لبر اوی پورا که سزای دا؟ پوری؟ رومان تازه کمند خوینده و که خریچی نوسینیم؟ نه، بلام کتک دناسم، ناوی لبرگ دا تیتو و حزدکم زیاتر لباره و بزانم او بلین اینه برده سر که بگلو کوریای پوری دا لگل هورکانی تو بخلیس کانی سر بفر بویا سزای درا لبر اوی بلینه که نبرده سر؟ بله، باشان و تی پوره، ام آهنگ سال دیرک سازده کرد، لبرتی به تنیابم و هورکانم آهنگ بجرن پوره گلوریا، اما راز نیا، اما داد پرورانه نیا داد پرورانه نیا، بلان تو بلانکت نبرده سر ایمیلی، لبیرت نیا؟ بلان پوره، ایم باز لرومانه کدکین قصکش لسرزاری بیگه هاتوا، نگ لسرزاری منوا دواتر بیگ لجر پرده میزک خوی حشارده، او کاتا مواصر قلبون پاشان، بدزی گلوریا پوری خواردنکه خوارد، بله پورا گلوریا رفتارکانی بیجی نگاری، وانیا؟ بلان پورا گلوریا و تی، من دوبون با پروده کردنی امون دالا دلی خیزانی بیل گید دناسمو وک اوی خیزانی چی راستقی نبن بویا همیشه زور حزکم بزانم که چیان بسرده نا زانم لبرتی حزکم اوان لیمو نزیکنو بلا مو گرنگا که چیان بسرده اما کاری چی باشا همون روشک پراگرافی که لباری دنسمو بوتی ده جرموا تاکو بزانی چیان بسرده پوری اما اگر لکاتک ده حزن لیه کرد بیگو من حزم لیتی ما بستم اوه تونت بی خوش وابکا تیگیشتی؟ بله چولگکان سر لنوی ده زریوانن چنده حزم لی زریوانا باشا دتم تی روککا با پوره الیزابیت ده جرموا بیگوی ده زانی او قاولتی سیوی که پوره گلوریا درستی ده کرد لزیهان لوینه نیا مارگریت زور جوان بو خنده چی سحراوی هبو کسرندی هموانی را ده چشا ایمیلی بیگومان او مارگریتا پورا ایلین تا لولیانیش بر جینکی تد ده کرده و هنده دار بدنگی چی نزم شعری ده و توا هر وقت جیمی واده کت نه شرمو کسایتی بینک سرنزی را چشم بلان براشکاوی حزم لینی پرسی بم شوه ایمیلی بلان کسایتی که بپرسی پرنا بید توا و نه بید جیمی ده زنی ایمیلی شوان سخص کردنی سیسیم با دلمیه لبر اویل خوبایی او پورا روستم بردینه تو ایمیلی چی تانه او چی دلین ام جوره نمونانه مروفکان همو روشک دیان بینین لگل اوش دا بجوانی نوسیوتا بله بشیوه ایشی زور باش دی نوسید هیوادارم زور بی خلچی ام رومانت بخوین نوا سپاسی هر دکتان دکم جمعی و پوره ایلین بله ام پیوانی رومانه کم دا بیت کتب بیروکه یکم هیا چون ام رومانه لشوه کتب تا بکین و دواتریش بشکش خوین رانی بکین بیگو من زور بی دل خوش دا بیم بیگ ام چلگه زور خوشویست او چلگه که خیزانه که بگیر ماوی سه ساله بایا ماو توا لزم نتوانم رگل خون بگیرم لپاشان برس کر کروم جا کل سیمای درندانه لرخصاری بدیده کرا و تی کوا تا چشنیا چی من تینم جا کل سیمای درندانه لرخصاری بدیده کرا و تی کوا تا چشنیا چی من تی ناگم هی چو دیل سر لگا کلا چو او توی روز بله منم لکاتی خوی ده هاتی امو شیم با بخوینه وا چی اما لخوبایی چی ده خوینی توا اما کتیبی تازه ایمیلیا دوائین کاریتی ایمیلی دوگلاستور هشتا او بطمع ببیت نوسر بی باو هول ده بخوینی توا دی بابروی باشا که خوندم و اول بردرگای مالکتان بوتی بجیده هیلی هر یک لوانه بیگ دیان ناسی خونی تایبتی خوان هبو جیسی واید ویسی ببیت پاریزر ساندی فروتیج اکتر اولیفر گریتیج ویسی ببیت بینه چیش آنه و پولی خوندنی من بود هز دکم پال نرکه همو ظلمی داجیر کردوا همو اوانی لشاروز که کبون رومانکی ایمیلیان خوینده و کناو نشانکی تروچی تپرکی گردلولاوی بو امکارش دلی شاد کرد هر وقت خانه تاب رومانکی پسند کرد به یعنی چه ترخ نگرکانی ستایشی کرد به امش هیوای بو غرانده و پسیل رشکا لسر رفه کتبه کندانیشت بو هر چند پسیلم خوش دوه بلام دیمانکی ترساندمی هر دو تاوزردکی وکو گوهر لناو فرور رشد توخکه داده بلیسکایه و امرو مانا نعمتیک بو چون که همو اوانه دیان خوینده و خوشحال دبونو چه جیان لیده بینی دکتور سپاس دکین روشی که یاندوان پیش گشتکت پشو بده خاتو دوگا هیوای لشتاقی بوده خوازم باشه تو بو کشتی دروی که بیانی دگره توا دوی بگره مو بو بارگای سرچی گو بارکا بمبورا بخم با باش دبم او کچه کنابی انجلای همیشه یارمتیم دادت اوه بیرم ها توا برز باریت که ام دانه ایل تیرو چی تا پلکی گردلولاوی با کچکت بنیرا مهم ببورا دو کوتم؟ بله نیو کات جمیر دو کوتیت ببورا لبری او من پاری خوارنوکه دادم زور باشا دواش دیتریش دکم زور باشا تلفونش نه کام بوهاد نه چگل بری کار کن موا نه سر بمرونی واز بینه لپاسم هینا نوا بس نیو همو کات دو کوتی؟ ببورا چشنیا تماشا اما بکا اما سیا او تیروچی تا پلکه گردلولاویا رومانا تازه که ایمیلی دستت به نامه نردن کرده و سوزی؟ بله براستی اما زور جوانه دانهشی بوده نرین تابیخ وینه توا بو چه؟ تی دیکن تی هاوره من ها؟ دبیت لم روشانه خوین نکی تواو کرده به که توابون دگره موا دوانه کون نگره توا تیدی هرگیز نگره توا ها ایمیلی ها پاست اکت با هات وقت چکم ها ها ایمیلی ایمیلی خیره بی کروا بپروشم با اوی بزانم چی تی دانو سراوا اما چیا چی رو چی تا بلکه گردلو لاوی سیریا چی ننام که خزانه نو سراوا اما سر سرهنه را نوی همو او کسانی تیده که کتبکه خویندو تو رایکان شان تیده که تیگ رومانه کم خویندو من دالی خون ببیراتوا فلورستان لی بواتی کروس کتبکم لیه چگ لحورکان مودس کود زور تیجم لیبینی و ماویه چی تیر دینیرم بو حوره چی تیرم تاوکو اوش بی خوینه توا هندری جونز لگل لونگ لوی عزیزکم ایمیلی رومانه کن لنیو خلکش زور بلاو بوتوا دارشنک باشو شوازک تنسیقه رومانکا سرنزراچه شو بزیره چی به دور نیا دستت خوش بید ایت لایکینگ لآفونی لا هستم کر کساتی کانی رومانکا کسانی راستین اما سرنزراچه شام تاکو به دور داوکانی تر دابتم کاتی هینت لگل بیگ پیکنی موگریام براستی ام رومانم خوش بید جوانا دستت خوش بید لطرلو تاون سوزی بارلی ایمیلی همیشه پیش بینیم دکر سر بکوی بیری میلر سوزی و بیری باور نکم ایمیلی سپاسی او همو خوانرانه بکا باشا وادکم ایمیلی سیرکا جانید رویال نیویورک محالا باور بما بکم بله محالا رویال اما چی نو سراوا جمی اوانو سره چی بناو بانگا آه باسی زکم خات استول رومانکه دو گلی چی چویا لیکا داد جوانو بو خوش و بهزیشا من هستم بواکت وره بونیوره دبیر نسینه کرد لم شاره گوره دا بلاب که توا ایمیلی بالیدت بیردم کمتر دو سال بناوبانگ بی دبیت نسره چی بناوبانجی وا که روشنامه نسار کابری دکن بو چاو پیکوتنید هاوره خوشویز دید جانی کرویا زور جوانا ای خواه نیورک شاره چی دوره اگر بروات غریبی دکی جیمی تیتا تکنش دیک بلای الیزابیز بخوا من زور نگرانی ایمیلیم ایمیلی ایتر من تواوام کردوش تک نما وفیرد بکم بایا تو خود استخاوانی بریارید اگر برواد پیموایا که اوی خاتو رویال و توی تراستا و توی کارومانکم و گلی چی چویا گلی چویش لکشو هوای شارکان سوز نبید با اوی پاریزگاری لو پال نرف کم لنخ ما دجید پیویست لشوینک بجیم که هواکی پاک بید باید دبی لرف مین موا ایمیلی لم بریارت پشیمان نبی توا پشیمان نب موا بسر توان تیدی کند خلاط گورکی لپش برچیه که بده سینا لرگی تابلو کتدم بخندکا لباری وین اکتکا لپیکنینکی بطواوی جاوازه لپیکنینی سرد و سری مونالیزا پیکنینی ام گرما ام کتپال نری ام هنرمنده لاوه تیدی کند بوا بودا هنان ایمیلی تیدی ایمیلی نامی به خونکان من رب وسته او کسانی که نا امیدی به سریان دازالا وادکات خونکان یان نمینید دمیو بسن بو پاریس که تک ده گره موا ناوی تیه دیکند بایغدار ده بیت او تا اوان با دسته ناو گره موا بو ایرا و دواروش من تاو دکین لمان جی تازه تاوی دکین اما او شونه که تای ده بدرجه ایشان پیکو ده بین بلام من بیستم تو نه تاوی تیتر لیره بجید ایمیلی، ببیرد ناید؟ ببیرد ناید او بلینانی که بیک منده؟ لسر امیزا رومان اک دنوسم منیج لیرا تابلو اک دچشم ام خانو تولاش، آودان دکی نوا بینید؟ مالینا امیدی بو مالی چی بختوار همو امو با پیدا جیری و گشبینی حتا دی ها؟ بچ کالانکم ایمیلی گوره بوید لوا جوانتر بوید که پیش بینیم دکر یست عدلم آسوده بو ستور، تو وکو استره ده دروشه توا استاش دوائیو همونتون گود سلامه یا اوی خونت پیو دبینی بدی هات با استاش لو رسمی زمانده که دست بیب که این خواهی گواره لتان پیروز بکات داوال خواه ده کم جیان تان پر بکا لخوشی و شادی تیدی فیروزا از ایمیلی فیروزا ایمیلی زیهان پریتی لخیر و بخشین لهر چویک بید بهار دید بولا باو باوکا دی ایمیلی گلکان حال دا بیگر سوزی پوری الیزابیس پوری الیزابیس سپاس با هم اوی بود کردم لو روشوی مند لآمیزگیر زورت با کردم سپاس دکم واد لی کردم ایمیلی منجی تازه بم وازلم قصانه بینا من تنیا ارچی خومم بده ناوا اماش هیچ منتی چی تدانیه بسر توا تگیشتید کتکم لپاشان تو هر لسر تاوا ایمیلی منجی تازه بوی پوری زورم خوش دوی پوری خوشم دوی تمام خوشم دوی تو همیشه لذتی دکم لگلم بوید ایمیلی نیشتون خوش دوی کتب نخکم دوای اوی دکم رومانکی لسراسری جیهان بلاو کرده و سرکوتنی چی گوری بده تینا امش بوره الیزابیسی دل خوش کرد بله کتکم هر وحا دلی خاله جمی و پوره الینی چی خوش کرد پوره الیزابیسم زور خوش دوی چون که اوتای لگل شیر و شیرینی به تم بو آماده دکات دوای اوی چی؟ دایا دوای اوی چی؟ اوه بای